Ale mande, sokerea. Co si mande nijavea? Τώρα το γιατί τώρα δεν θα το πείτε. Το γιατί τώρα, διότι τώρα βρέθηκαν. Διότι τώρα βρέθηκαν. Διότι τώρα βρέθηκαν. Τώρα το γιατί τώρα δεν θα το πείτε. Το γιατί τώρα, διότι τώρα βρέθηκαν. Αφού τώρα βρέθηκαν, τώρα τα δείξαμε τα βίντεο. Δεν είχαν βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Βρέθηκαν τώρα και τώρα τα ανεβάσαμε και τα βλέπει ο κόσμος με στην γενική θολούρα. Να συγκαλύψουμε και να καλύψουμε την όποια σκόνη μπορεί να καλυφθεί. Είναι ο κύριος Καπερνάρος εδώ, ο οποίος κάνει δυναμική επανεμφάνιση σε αυτό το κορυφαίο θέμα για το έγκλημα, την κρατική δολοφονία των Τεμπών. Είναι συνήγορος, οπότε έχει δώσει στη δημοσιότητα κάποια βίντεο. Δύο βίντεο. Βλέπουμε ένα τρένο να πηγαίνει στις Ράγες. Είναι ένα τρένο ασπρόμαυρο, έχει κάτι χρόνους δίπλα, μπορεί και να είναι από τη συγκεκριμένη γραμμή, μπορεί να είναι το συγκεκριμένο τρένο, το εμπορικό πάντα. Δεν ξέρουμε αν είναι, δεν είμαστε ειδικοί. Ακόμη και ο ίδιος ο Καπερνάρος λέει θα το δούνε. Προφανώς λέει μάλλον είναι έγκυρο, αλλά θα το ψάξουν οι αρχές, θα το βρουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε αυτό το τρένο πάνω της εμπορικής αμαξοστοιχίας, όπως τη λέμε, έχουν πέσει όλοι οι κυβερνητικοί από δημοσιογράφους μέχρι βουλευτές υπουργούς και λένε να το βλέπετε, δεν κουβαλάει κάτι ύποπτο, γιατί βλέπουμε ένα τρένο με κάτι κλειστά κοντέινερ που ξέρουμε τι έχουν μέσα, αλλά και έτσι και έχει λαμαρίνες όπως ισχυρίζονται. Άρα η φλόγα που είδαμε όλοι σε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο έχει προέλθει από τις λαμαρίνες. Όλοι ξέρουμε ότι όταν η λαμαρίνα ακουμπήσει πάνω στο άλλο τρένο αμέσως δημιουργεί πυρόσφαιρα. Ποιος δεν το ξέρει ότι οι λαμαρίνες είναι ό,τι χειρότερο. Έτσι πορευόμαστε. Και εδώ λοιπόν ρωτάει ο οικονόμου τον Καπερνάρο πώς βρέθηκε και χρησιμοποιεί ο κύριος Καπερνάρος, θα τον ακούσουμε και σε άλλα αποσπάσματα, παθητική φωνή, όχι ενεργητική. Τώρα το γιατί τώρα δεν το πείτε. Το γιατί τώρα, διότι τώρα βρέθηκαν. Τώρα βρέθηκαν. Πώς βρέθηκαν. Έγινε μετά από όλα αυτά, έγινε μια χρόνια μετά. Ακούστε, το πρώτο 15ήμερο δεν ζητήθηκε από κανέναν. Το πρώτο 15ήμερο που κίνουν τα καταγραφικά, τα επιμέρους, δεν ζητήθηκε από κανέναν υλικό παρά μόνο για την εμπορική. Μάλιστα, όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα. Παρά μόνο από την τροχέα στις 6 Μαρτίου. 6 Μαρτίου ζήτησε στοιχεία η τροχέα. Τίνος, του 23. Του 23, 6 Μαρτίου. Και απαντήθηκαν αμέσως. Τι ζητούσε η τροχέα? Στοιχεία των σιδηροδρομικών σταθμών για την επιβατική αμαξοστοιχεία από τους σταθμούς Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Κρατήθηκε μια κάποια στιγμή, ό,τι κρατήθηκε, και λέμε τώρα που έγινε αυτό το θέμα, μήπως να ξαναψάξουμε εντελεχέστατα τι έχουμε, τι εδώ μπορούμε να βρούμε. Υπάρχει ένα μεγάλο διότι κοινό, ή κύριε, πιθανόν να μην ζητήθηκε, ή πιθανόν να μην το ξέρουμε ούτε εμείς. Το γιατί τώρα, διότι τώρα βρέθηκαν. Θα ήλπιζα πράγματι, και δεν το ξέρω, στον φάκελο του εφέτη Ανακριτή να υπήρχε επιτέλους ένα βίντεο από αυτό το τρένο. Νάτος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέντευξη που έδεσε στον Αντώνη Σρόιτερ πριν 10 μέρες, πότε ήτανε, 15 μέρες, είχε πει αυτό, ότι θα ήλπιζε, χωρίς να ξέρει τι γίνεται μέσα, να υπάρχει ένα βίντεο που να δείχνει την εμπορική αμαξοστοιχεία. Και τι συνέβη? 10 μέρες μετά βρέθηκαν δύο βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν τα είχαμε δύο χρόνια τώρα. Βρέθηκαν αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήλπιζε να βρει αυτά τα βίντεο. Θα ήλπιζα πράγματι, και δεν το ξέρω, στον φάκελο του εφέτη Ανακριτή να υπήρχε επιτέλους ένα βίντεο από αυτό το τρένο για να βλέπαμε στο κάτω-κάτω της γραφής αν στα ανοιχτά βαγόνια μετέφερε λαμαρίνες ή και κάτι άλλο. Τελικά, όταν ελπίζεις, κάτι γίνεται. Συνωμοτεί το σύμπαν που έλεγε και ο Κοέλιο. Και να λοιπόν βρέθηκε το βίντεο, το οποίο βρέθηκε, δεν ζητήθηκε και κρατήθηκε. Παθητική η φωνή, όπως έλεγε πριν, ακούσαμε τον κύριο Καπερνάρο. Το οποίο βίντεο, αν έχετε ακούσει την ιστορία, ένας υπάλληλος της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των γραμμών και έχει κάμερες και καταγράφει από παντού και σε σταθμούς και σε γραμμές και οτιδήποτε, είχε κρατήσει στο στικάκι του. άλλο στικάκι πάλι, ξανά ανά 10 χρόνια ένα στικάκι μας ταλαιπωρεί, είχε κρατήσει το στικάκι του τα βίντεο, γιατί τότε δεν τα ζήτησε ο εισαγγελέας όπως έπρεπε, τα χαθήκανε, δεν τα ήθελε κανείς και ξαφνικά βρέθηκε ένας υπάλληλος και μπράβο του που κράτησε αυτά τα βίντεο σε στικάκι και τώρα με κάποιο τρόπο, αφού βρέθηκαν και κρατήθηκαν, απελευθερώθησαν τα βίντεο και τα βλέπουμε όλοι. Με ποιον έχει σύμβαση η εταιρεία που εκπροσωπεί? Η εταιρεία έχει σύμβαση από το 2017. Με ποιον? Με την ΟΣΕ ΑΕΨΛΟΝ. Με το κράτος δηλαδή. ΟΣΕ ΑΕΨΛΟΝ. Μάλιστα. Κρατική όχι, εταιρεία. Όχι, με την ΕΡΙΣΕ. Με ρωτήσατε σε ΟΣΕ. Δημόσια εταιρεία είναι ΟΣΕ, το ξέρω. Η έρευνα αυτή ήταν σε γνώση κάποιου άλλου, του πολιτικού προϊσταμένου, της ΟΣΕ, της διοίκησης του ΟΣΕ, ότι παιδιά εμείς κάνουμε μια έρευνα και για την εμπορική. Και έχουμε στοιχεία. Αυτό βρέθηκε συμπτωματικά, κύριε Παυλόπουλε. Πώς συμπτωματικά. Και έχουμε στοιχεία. Αυτό βρέθηκε συμπτωματικά, κύριε Παυλόπουλε. Πώς συμπτωματικά. Όταν έγινε αυτό. Έξαν ξανά τα βίντεο. Σας είπα, όπου ήταν μια εμπορική. Ακούστε. Τα με ρωτάτε νομικά. Ναι. Το πήραμε από την αρχή να το ξεκαθαρίσουμε. Σας ρωτώ. Ακούστε το πώς βρέθηκε. Γιατί αυτά όλα τα ερωτήματα. Οι αμφισβητήσεις. Οι αμφιβολίες. Οι ενστάσεις. Τα ερωτήματα. Οι απορίες. Όλα αυτά υπομορφήν ερωτήσεων. Υπομορφήν εγγράφων που γίνονται δικόγραφα, τίθεται στην ανάκριση, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Μα πώς να ρωτάμε νομικά, είναι αυτονόητες ερωτήσεις του καθενός. Και μάλιστα το πρωί ήταν σε δημοσιογραφικό πάνελ. Άρα θα τεθούν δημοσιογραφικές με κάποιο τρόπο ερωτήσεις για το τι ακριβώς έχει γίνει. Και λέει εδώ ότι συμπτωματικά βρέθηκε αυτό το βίντεο, αυτό το στικάκι. Τίποτα δεν γίνεται συμπτωματικά σε αυτόν τον τόπο. Το ξέρουμε όλοι. Και μάλιστα μετά την ελπίδα, την εκπεφρασμένη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα ήλπιζε να βρεθεί ένα βίντεο. Και τελικά βρέθηκε ένα βίντεο που δεν βλέπουμε και τίποτα σημαντικό. Μου στέλνει φίλος εδώ και μου λέει: Η Λαμαρίνα όλα τα καίει. Είναι το. Εδώ όλα τα σβήνει. Τα καίει, δεν λέει, τι λέει το τραγούδι, τα σβήνει. Εδώ όμως τα ανάβει. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Άναψε η Λαμαρίνα και έκανε αυτή την πυρόσφαιρα, τη συγκλονιστική που βλέπουμε. Για όλα αυτά που λέει ο Καπερνάρος και τον καλούν συνεχώς τις τελευταίες μέρες, και λογικό γιατί έχει λανσάρει και το βίντεο, οπότε είναι και συνήγορος από εκεί πλευράς. Λογικό είναι να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό και κανονικό ενδιαφέρον. Γιατί το δημοσιογραφικό πολλές φορές δεν είναι το κανονικό. Απαντάει με κάποιο τρόπο ο συνήγορος της από εκεί πλευράς, ο κύριος Ψαρόπουλος. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για το τι δείχνουν οι συγκεκριμένες εικόνες, διότι αν δεν πιστοποιηθεί από τη ΔΕΕ η γνησιότητα αυτού του βίντεο, δεν μπορώ να εκφέρω καμία άποψη. Δεν θα μπω δηλαδή στη διαδικασία εικασιών, αν είναι original, τι βλέπω ή τι δεν βλέπω και τι εντύπωση. Και πώς θα αξιολογώ. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω με τα πλήρης βεβαιότητας, διότι προκύπτει από δικογραφία, είναι πρώτον ότι μετά από 23 μήνες αντιλαμβάνεται κανείς ότι είτε δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της η δικαιοσύνη και δεν έτρεξε να αντλήσει το βιντεοληπτικό υλικό που τώρα μας παρουσιάζεται από την αρχή, οπότε είναι λάθος ο ανακριτής, είτε οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι της Ιντερστάρ και του ΟΣΕ λένε ψέματα. Και η ελληνική δικαιοσύνη ορθώς έπραξε και αναζήτησε με τον τρόπο που έπρεπε να αναζητήσει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, ένα εκ των οποίων είναι το βιντεοληπτικό υλικό. Δεύτερον, δεν θεωρώ τυχαίο το χρονικό σημείο στο οποίο εμφανίζεται αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και με τον τρόπο που εμφανίζεται κιόλας, διότι δημοσιοποιήθηκε άμεσα, 1-2 μέρες μετά την κατάθεση, από ό,τι γνωρίζω, στον ανακριτή. Αυτονόητα ερωτήματα, βεβαίως θα δοθούν απαντήσεις, αλλά. Δεν πείθεται νομίζω κανείς με όλο αυτό. Χειρότερο γίνεται. Πάλι βλέπεις από τη μανία που έχουν να μας δείξουν αυτό το βίντεο και να μας πούνε να κοιτάτε ένα τρένο που δεν ξέρουμε ποιο τρένο είναι, που κουβαλάει κάτι πάνω, κάτι κλειστά κοντέινερ. Πού ξέρουμε τι έχουν μέσα τα κλειστά κοντέινερ. Θέλουν να μας αποδείξουν ότι αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία ήταν καθαρή, είχε μόνο λαμαρίνες. Μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής επίσης ότι μήπως τελικά η σύγκρουση, από τη σύγκρουση μπήκε κάποια λαμαρίνα στο έδαφος και βρήκε τον αγωγό φυσικού αερίου, περνά ακριβώς από κάτω και έτσι προκλήθηκε η έκρηξη. Πολλά ερωτήματα, όλα αυτά φαντάζομαι θα μας απασχολήσουν. Ένας εκνευρισμός υπάρχει στον κύριο Καπερνάρο το πρωί στο ραδιόφωνο του Real, στην πρωινή εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, εμφανίστηκε. Αφού δεν είστε ειδικός, τότε πώς βγάλατε αυτή τη δήλωση που δεν μπορείτε να υποστηρίξετε δημόσια? Η δήλωση με τα στοιχεία της εταιρείας. Εάν έχει κενά η δήλωση, ναι, το εντοπίζει ο δικαστής, ναι, και μας καλεί να μας ρωτήσει επί των κενών. Εσύ δεν είσαι αρμόδιος. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Είμαι δημοσιογράφος και ρωτώ επί της δηλώσεώς σας. Τότε αφού δεν είστε αρμόδιος, γιατί ρωτάτε? Διότι είμαι δημοσιογράφος, κύριε Καπερνάρε, και ρωτώ για να δω πώς συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Και ρωτώ επί δικής σας δημόσιας ανακοινώσεως. Δεν έκανα έρευνα στα αρχεία του κράτους. Μια δήλωσή σας έχω μπροστά μου. Σας λέω λοιπόν, εάν αυτή η δήλωση τη θεωρείτε εσείς ότι είναι, έχει κενό. Προφανώς έχει αντιφάσεις. Προφανώς για εσάς. Όταν λέτε εσείς ότι το βρήκε από 889 κάμερες και παραπάνω, λέτε ότι το έχει κρατήσει ένας υπάλληλος δύο χρόνια και δεν μπορείτε να μου απαντήσετε πού βρέθηκε δύο χρόνια μετά. Δεν το λέω εγώ. Το λέω η Ελλάδα. Αυτό το έχετε πει 5,5 φορές. 105 φορές θα το πω. Όσο θέλετε. Αλλά να συζητήσω αν θέλετε, εκτός αν θέλετε να ψευδοεντυπωσιάζετε. Σας είπα ότι αυτά τα πράγματα, τα τεχνικά, είμαι δικηγόρος, δεν τα ξέρω. Η αντίφαση, αν εσείς θεωρείτε ότι είναι αντίφαση, θα μπορείτε να πείτε στον ανακριτή να ρωτήσει κάποιος που αυτό μπορεί να το κάνει. Okay. Αυτό εδώ τι εννοεί η εταιρεία. Άλλο ερώτημα. Εσείς... η εταιρεία να το απαντήσει. Αυτά. Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Λογικό, λογικότατο. Άλλος ακροατής μου στέλνει εδώ και λέει: εμένα μου έστειλε ο Καπερνάρος πριν λίγο βίντεο από το δικό μου το γάμο. Εν τω μεταξύ, μανίπαντρος. Νίκος. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Νίκο. Η ώρα η καλή. Η ώρα η καλή, λοιπόν. Αν υπάρχει βίντεο που είχε κρατηθεί σε ένα στικάκι και ξαφνικά βγαίνει μετά την ευχή του πρωθυπουργού, δεν υπάρχουν και βίντεο από την ίδια εταιρεία που κάποιος υπάλληλος τα έχει κρατήσει σε στικάκι από τη φόρτωση της εμπορικής, από τον σιδηροδρομικό σταθμό ή όπου αλλού γίνονται οι φορτώσεις αυτών των τρένων. Πώς ξαφνικά αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη συνέντευξη βγαίνει σε βίντεο? Μπράβο στον υπάλληλο, μπράβο στο στικάκι. Η χώρα κυβερνάται με στικάκι και σε κρίσιμες στιγμές έρχεται ένα στικάκι, είτε με λίστες Λαγκάρτ μέσα, είτε οτιδήποτε άλλο. Το προηγούμενο το είχε χάσει, το είχε πάρει μάλλον σπίτι ο Βάγγελος Βενιζέλος. Τούτο εδώ το είχε πάρει σπίτι, μπορεί να είναι ο ίδιος ο υπάλληλος, ο Βενιζέλος. Το είχε πάρει σπίτι ο υπάλληλος. Οπότε όλα αυτά τώρα αποτελούν στοιχεία δικογραφίας και προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα, γιατί πάμε προς την 28η Φεβρουαρίου. Που πάλι θα γεμίσουν οι δρόμοι, όπως γέμισαν και προχτές οι δρόμοι και πολύ καλά κάναν και γέμισαν οι δρόμοι και δεν μασάει κανείς από όλα αυτά που βγαίνουν συνεχώς και θα βγαίνουν και άλλα για να συσκοτήσουν και να θολώσουν την ατμόσφαιρα. Ο κύριος Καπερνάρος τι ζητάει σε όλα αυτά που βγαίνουν και που ο ίδιος έδωσε να θρηνήσουμε και να μείνουμε βουβοί, όπως περίπου είχε πει ο Καραμαλής. Και αν με ρωτούσαν εμένα, θα έλεγα κύριοι πολιτικοί ή πολιτικάντιδες, πρέπει να τηρήσετε σιγή, σιωπή. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Άρα αυτή θα μας πει. Τα παιδιά μας, ποιος δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν έχουμε παιδιά. Εμείς δεν ψυχοπονάμε. Το μάτι δεν είχε παιδιά. Δεν είναι παιδιά μας. Παιδιά. Στη Μάντρα δεν ήταν παιδιά μας. Στα Τέμπη, τα 21 παιδιά, οι μαθητές της εκδρομής με τις μελαμίνες, δεν είναι παιδιά μας. Στο Μαλιακό, η εκδρομή, τα παιδιά, οι μαθητές, δεν είναι παιδιά μας. Αυτή είναι η εθνική τραγωδία, εθνικές τραγωδίες. Η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία είναι η νεοτροπία του Έλληνα. Η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία στις μέρες μας είναι το έγκλημα των Τεμπών. Αυτό είναι η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία. Η νεοτροπία του Έλληνα υπάρχει πριν από τα Τέμπη, θα υπάρχει και μετά. Την αντιμετωπίζουμε, ζούμε με αυτήν. Εκφράζεται όπως εκφράζεται από διοικούντες, από το λαό που επιλέγει, ψηφίζει. Είναι μια ωραία συζήτηση θεωρητική για τις αντιδράσεις, τις τάσεις του Έλληνα, τις ψευδεστήσεις που μπορεί να έχει, τις συμπεριφορές. Αυτό που έγινε στα Τέμπη είναι η μεγάλη εθνική τραγωδία. Είναι δολοφονία και όπως κάθε δολοφονία έχει δολοφόνο, έχει και θύματα. Τα θύματα τα ξέρουμε. Ξέρουμε τα πάντα για τα θύματα, τις οικογένειές τους, τι κάνανε, σε ποιο σημείο ήταν του τρένου. Τους δολοφόνους τους βλέπουμε και θέλουμε και να καταδικαστούν, να τιμωρηθούν ώστε να μην ξαναγίνει κάτι σχετικό και για ηθικούς λόγους, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και επειδή έχουμε δημοκρατία και επειδή ο λαός καθορίζει θεωρητικώς τα πάντα, πρέπει να ακούσουμε τον ειδικό ιστορικό επί τέτοιων θεμάτων. Πολιτικές ευθύνες, ναι. Κυρία Λιβαθινού, ανέλαβε την στιγμή του δυστυχήματος ο τότε αρμόδιος υπουργός υποδομών Κώστας Καραμαλή με την παρέτησή του. Έτσι αναλαμβάνονται οι πολιτικές ευθύνες στις δημοκρατίες. Παρετήθηκε εντός των πρώτων 24 ωρών. Εσείς τα ξαναβάζατε. Αυτή είναι η έννοια των πολιτικών ευθυνών. Εσείς τα ξαναβάζατε για βουλευτές. Λέτε, είμαι κακός υπουργός, παρετούμε να αναλαμβάνω την ευθύνη. Εγώ στη θέση του κυρίου Καραμαλή εννοείται. Ασφαλώς και θα ξαναέβαζα και όταν με είχε ρωτήσει, του είπα ότι πρέπει να ξαναβάλει. Και θα σου πω και γιατί θα ξαναέβαζα και γιατί κατά τη γνώμη μου θα ξαναβάλει. Γιατί κριτής τελικά των πολιτικών δεν μπορεί να είναι ούτε το Twitter, ούτε η πλατεία. Δεν κρίνονται έτσι οι δημοκρατίες. Οι δημοκρατίες, κύριε Κακούση, και να το τελειώσουμε αυτό, έχουν έναν μόνο κριτή. Τον λαό. Ο λαός κρίνει. Κανένας άλλος. κατά σύνομα αμέν. Οι δημοκρατίες έχουν έναν μόνο κριτή, τον λαό. Ο λαός κρίνει, κανένας άλλος. Αν θέλετε και δεν σας αρέσει αυτός ο λαός και θέλετε έναν άλλον, να μας το πείτε. Όχι, αυτόν θέλουμε. Το λαό αυτόν θέλουμε. Εδώ λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει ότι στις δημοκρατίες ο λαός κρίνει. Αρκεί ο λαός να μείνει το Twitter, αρκεί ο λαός να μείνει στις πλατείες, να είναι ο λαός που πάει ένα 4 χρόνια, μόνο τότε απελευθερώνεται για 1 ώρα, ξεκινάει από το σπίτι, πόσο κρατάει, αν είναι και πιο μακριά, 2-3 ώρες, πάει, ψηφίζει και ξαναγυρίζει. Τέτοιο λαό θέλει. Αυτό για τον Άδων Γεωργιάδη είναι δημοκρατία. Θα εκφράζει το λαός, βουβά όλη την τετραετία. Θα κάθεται, θα βλέπει τα βίντεο να περνάνε και τα τρένα να περνάνε, ό,τι του πλασάρουνε χωρίς να μπορεί να τεκμηριώσει τίποτα. Δεν θα ακούει τα θύματα, τους συγγενείς, τους δικηγόρους, τους πραγματογνώμονες, την κοινή λογική, γιατί την είδαμε την έκρηξη. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι από λαμαρίνα. Και ας λένε όλοι αυτοί ότι είναι από λαμαρίνα τελικά. Και ο λαός θα πάει στα 4 χρόνια να αποφασίσει. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Δεν έχει γίνει και ειδικά σε αυτό το λαό και σε αυτόν τον τόπο. Αν περίμενε ο λαός από αυτούς να τους κρίνει κάθε 4 χρόνια, θα είχαμε φουντάρει όλοι μαζί, θα είχαν θησαυρίσει ακόμη περισσότερο και θα είχαν φτωχύνει πολύ περισσότερο τα κομμάτια του λαού που δεν παραμένουν και δεν περιμένουν την τετραετία για να κρίνουν. Κάθε μέρα θα κρίνουμε, όπως το κάνει ο καθένας. Κάθε μέρα κρίνουμε συμπεριφορές, υπουργούς, πρωθυπουργό, κινήσεις, τη συγκάλυψη. Την κρίνουμε και έχουμε και χαρακτηρισμούς για όλα αυτά, όπως οφείλει κάθε όριμος λαός, κάθε λαός που θέλει να λέγεται λαός και να υπάρχει, να έχει άποψη και να τη λέει και να την εκφράζει και όχι με νορμάλ τρόπους πάντα. Έτσι είναι οι λαοί, έτσι εκφράζονται παντού. Και με βίαιες κινήσεις κάποια στιγμή, τα προβλέπει η ιστορία αυτά, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, κινητοποιήσεις και με ειρωνία και με κράξιμο, όπως ακριβώς οφείλει ένας λαός να συμπεριφέρεται. Δεν θα ρωτήσει κανέναν ούτε δημοσιογράφο, ούτε βουλευτή, ούτε υπουργό, ούτε κανέναν άλλον ένοχο γύρω από αυτή την ιστορία. Αλλά όπως το είπε ο Άδωνης, ο λαός κρίνει τα πάντα, το έχει πει όμως και η Ντόρα. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Οι δημοκρατίες έχουν έναν μόνο κριτή, τον λαό. Ο λαός κρίνει, κανένας άλλος. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Ο λαός, αλλά όμως είναι κυριαρχός, αλλά σύμφωνα με τη λογική του, πρέπει ένα 4 χρόνια να πηγαίνει. Έτσι πρέπει να εκφράζει. Όλα τα υπόλοιπα θα κάνει τη δουλειά του, το σπιτάκι του, τη δουλίτσα του, το παιδάκι του, δεν ξέρω, το αυτοκινητάκι του, όλα τα υποκοριστικά να τα κοιτάει και να κάθεται παθητικός κι αυτός, όχι φωνή, παθητικός, να βλέπει τα τρένα να περνάνε και να σκοτώνουν τον κόσμο, να δολοφονούν τον κόσμο. Εδώ όμως η κυβέρνηση, όπως θα ακούσουμε τώρα, έχει δίκιο. Και ισχύει αυτή η παροιμία και δαρμένος και ό,τι άλλο. Η κυβέρνηση αυτή έχει αλλάξει το Σύνταγμα για να μην έχουμε Υπουργεία Προστασίας Προδεσμία. Έχει αλλάξει το νόμο για να έχουν ανοίξει όλα τα κινητά τηλέφωνα για να μπορεί ο ανακριτής να πάρει όλες τις συνομιλίες και να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Έχει αλλάξει το νόμο για να γίνει επιτάχυνση στην ανάκριση, ώστε να γίνει γρηγορότερα η δίκη. Μα ό,τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει άπλετο φως σε αυτή την ιστορία, τα έχει κάνει όλα. Μπράβο! Δηλαδή θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι μια παροιμία που λέγεται και κερατάς και δαρμένος. Περί αυτού πρόκειται. Και κερατάς και δαρμένος. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όλα. Από τα δύο τι είστε. Η κυβέρνηση έχει, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να μην υπάρχει συγκάλυψη. Τα πάντα. Να το φτιάξουμε λίγο αυτό, γιατί το λέει εδώ, αφού δεχτούμε ότι είναι και κερατάδες και δαρμένοι. Να το φτιάξουμε λίγο. Ναι, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όλα. Από τα δύο τι είστε. Η κυβέρνηση έχει, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να υπάρχει συγκάλυψη. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να υπάρχει συγκάλυψη, τα έχει κάνει όλα. καταθύνουμε αμέντε. Τα έχει κάνει όλα. Για να υπάρχει συγκάλυψη, τα πάντα. Αν όμως κρίνω ότι για λόγους δημοκρατίας, για λόγους εθνικούς πρέπει να επανέλθω, θα επανέλθω. Να και το θετικό της εβδομάδας. Και είμαστε και πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είναι ο Πάνος Καμένος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επανακάμψει, να επανέλθει. Αυτό εμείς το θεωρούμε από τα πιο θετικά. Βέβαια, είπε θα έρθει στις δύσκολες στιγμές. Αλλά οι δύσκολες στιγμές πάντα περνάει αυτός ο τόπος. Άλλωστε, η Ελλάδα δεν πεθαίνει, αλλά ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά περνάει από τα δύσκολα. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς μετράμε αντίστροφα για να ξαναγυρίσει. Εγώ θα επαναργοποιηθώ πολιτικά μόνο εάν θεωρήσω ότι αποτελεί δημοκρατικό μου καθήκον για να μπορέσω να βοηθήσω σε μια κατάσταση που θα έρθει. Δεν έχω διάθεση, να σας πω την αλήθεια, να ξεκινήσω πάλι από την αρχή όπως στο παρελθόν. Αν όμως κρίνω ότι για λόγους δημοκρατίας, για λόγους εθνικούς πρέπει να επανέλθω, θα επανέλθω. Εάν δω ότι πάει να γίνει ένα τέτοιο θέμα, θα εμπλακώ. Και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εάν το σύστημα δεν καλύψει αυτή την ανάγκη από μόνο του, είμαστε προηγούμενοι να το καλύψουμε. Άρα δεν το αποκλείεται, το αφήνεται ανοιχτό. Όχι, δεν αποκλείω τίποτα. Δεν αποκλείω κάτι. Αλλά δεν αποκλείω ότι αν χρειαστεί για λόγους δημοκρατίας να γίνει, ότι δεν θα συμμετέχω. Μπράβο λοιπόν, λέμε στο σύστημα, γιατί είπαν αν το σύστημα αφήσει κάτι ακάλυπτο, θα επανέλθει ο Καμένος. Λέμε στο σύστημα λοιπόν να αφήσει κάτι ακάλυπτο. Ας είναι και πολυκατοικίας ακάλυπτος, οτιδήποτε δεν ξέρουμε, το σύριαλ, κάτι. Να επανέλθει ο Πάνος Καμένος και να μην περιμένει τα πολύ δύσκολα. Τώρα έχουμε τη Σαντορίνη, να, μια δύσκολη στιγμή. Θα μπορούσε αν ήταν υπουργός Άμυνος ο Καμένος τώρα, πάνω από τα ηφαίστεια, θα κατέβαινε από τα ελικόπτερα με σκοινιά, με παραλλαγή, στο λέει, με σπαρτιάτης ντυμένος, με χλαμίδες, με ό,τι στρατιωτικό υπάρχει. Ήταν πολύ μικρό το διάστημα που έμεινε υπουργός, δεν πρόβλημα να τα φορέσει όλα από τη σχετική αποκριάτικη στρατιωτική καρνταρόμπα. Οπότε, αν τον είχαμε, θα ήταν αλλιώς η εξέλιξη του φαινομένου κάτω στην Σαντορίνη. Δεν τον έχουμε και να τώρα τι ακριβώς γίνεται. Όμως όλοι εδώ οι άλλοι πάνω, και στη Σαντορίνη βέβαια, περνάμε πάρα πολύ καλά, κυρίως όσοι παίρνουν το μέσο μισθό και τα κατώτερα, και είναι στα κατώτερα κλιμάκια της μισθοδοσίας, γιατί θα ακούσουμε την κυρία Κεραμέως να μας ανακοινώνει ότι πάνε όλα πολύ καλά. Αυξήθηκαν οι μισθοί. Ο μέσος μισθός, δεν μιλάω για τον κατώτατο, mm-hmm. ο οποίος λαμβάνει σε κεντρικό επίπεδο. Ο μέσος μισθός, δηλαδή το τι λεφτά πληρώνει μια επιχείρηση σε έναν εργαζόμενο, αυξήθηκε κατά σχεδόν 100 ευρώ σε έναν χρόνο. 93 περίπου, 92-93 ευρώ. Σε έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει αύξηση εισοδήματος, σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για τους εργαζομένους. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, πάνω από τους μισούς Έλληνες εργαζόμενους έχουν περισσότερα από 1000 ευρώ. Το μήνα, το οποίο κερδίζουν περισσότερα από 1000 ευρώ το μήνα, το οποίο είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, πάνω από τους μισούς Έλληνες εργαζόμενους έχουν περισσότερα από 1000 ευρώ το μήνα, το οποίο κερδίζουν περισσότερα από 1000 ευρώ το μήνα, το οποίο είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Οι δημοκρατίες έχουν έναν μόνο κριτή, τον λαό. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και σήμερα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2.11.10.80.880 τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσα είναι, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά στην οθόνη. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ναι. Ναι. Χαμήλωστοντε. Γεια σου, συναγωνιστή. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίτασε μια πρόταση για τη βούλτευση και το σκύλο της κυβέρνησης που γαβγίζει. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Δεν είμαστε ούτε Ορτέγκα, ούτε Μαδούρο. Λοιπόν, οι συνομιλητές εδώ στο πάνελ να έχουν ένα καρότο ή μια μπανάνα ή καλύτερα ένα αγγούρι να το δώσουν στο στόμα για να δροσιστούν, να το ευχαριστηθούν. Μάλιστα. Καμιά μπανάνα τυχαία ή αυτή που πουλάμε να σκασμολεφτά με την ταινία στον τοίχο. Ε, κατάλαβα. Έργο τέχνης μπανάνα ή μπανάνα τυχαία, ό,τι να είναι, τις μαϊμούς. Δεν ξέρω το σχήμα να το σκεφτούν. Καλά, δεν έχουμε επιλογές στο σχήμα, άλλο ρωτάω εγώ. Την ποιότητα, την προέλευση. Ποιότητα, βέβαια εντάξει την καλύτερη γιατί αξίζουν το καλύτερο. Αυτό που λέω εγώ, το έργο τέχνης με την ταινία στον τοίχο. Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Να ξέρεις ότι παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα. Παίρνω πάντα στις διαφημίσεις. Εχθές έπαιρνα από τις διαφημίσεις μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τι να σε κάνω, είχα κινήσει. Όλοι παίρνετε προς το τέλος. Τι να σας κάνω, πάρε στις αρχές. Να σου πω τώρα τρία πραγματάκια θέλω να πω και μια απορία θα μου λύσει το τέλος. Όλοι αυτοί οι μαλάκες που τους βάζουν βουλευτές, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, έχουν υποχρέωση να γλύφουν το μαλάκα, δηλαδή τον αρχηγό. Αυτό δηλαδή είναι de facto, πρέπει να το κάνουν. Είναι στην αρχική συμφωνία, ναι, δεν μπορείτε. Άιντε έτσι. Τι θα κάνεις. Και κάνω και διαγωνισμό. Πες με, είσαι η βούλτευση. Τι θα κάνεις. Τι μέλλον έχεις αν δεν κάνεις αυτό. Γιατί να βοηθήσω, γιατί να σε βοηθήσω, δεν κατάλαβα. Γιατί γάμισε τα. Μπες στη θέση της βούλτευση, αν αντέχεις. Να κλείσεις τον κολοτρυπίδα άλλη μέρα. Σας παρακαλώ. Να σου πω, λοιπόν, να σας λύσω και μια απορία για τον Άδωνη που είπε ότι ποιο μου λέει εμένα ότι δεν ψάχνει να πάρει εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο του Χριστονοπούλου να μιλάει συνέχεια για τα τέμπη είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά. Αυτό θα έκανε. Ακόμα και το θάνατο του παιδιού του θα τον έκανε εκατομμύρια. Ρε φίλε, θα κοίταγε τι πρέπει να πάρει. Γιατί είναι καπιταλιστής, το έχει δηλώσει. Οι καπιταλιστές, ακόμα και το θάνατο, τον εβλέπουν σαν χρήμα. Τρίτον, θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση και μια αποκατάσταση. Ο Μαυρογιαλούρος ήταν ένας πολιτικός, ο οποίος όταν ανακάλυψε τι κομπίνες του κάνανε, τους πλάκωσε σφαλιάρες. Και να μην λέμε δηλαδή Μαυρογιαλουρισμό και να εννοούμε Άδωνη. Σωστό, και... σωστό, να μείνουμε στον Κρούεζα. Μπράβο, και θέλω να μου λύσει και μια απορία, αδερφούλη. Γιατί εσύ και ο Θήμιος, τόσα χρόνια που σας ακούω, δεν έχετε διαφημίσει με κάβλα. Ξέρω εγώ, μια τράπεζα ή μια εταιρεία ενέργειας, ξέρω εγώ, ή μια τηλεφωνική. Επιλογές είναι αυτές, αγάπη μου γλυκιά, επιλογές είναι. Εσύ πιστεύεις δεν μας έχουν προτείνει. Το πιστεύω, αγόρι μου, απλά γι' αυτό ακριβώς σας αγαπάμε, ρε μαλάκα, γι' αυτό. Θα τα πούμε σταυρό του Νότου, όποτε καταφέρω να κλείσω εισιτήριο μου, να εκεί. Ναι, γεια σας. Ποιος, γεια σας. Κύριος που κάνει πλάγιες, ποιος είναι εκεί πέρα, ρε. Καλαρμπουτζής που έχουμε εδώ πέρα να τσογλάνεται, ως πάνω. Αποστόλης. Να σου πω, ρε Μασοραχή, έχω τη μάνα μου εγώ κάτω. Εγώ τώρα στην τύχη έπιασα ένα σταθμό το χάμου και είδα ότι κάτι καλαμπούρια είσαι εκεί πέρα. Ναι, έχω αυτό που λέμε χιούμορ. Να σου πω, ρε φίλε, εκεί ποιος είσαι. Κάτω είναι η μάνα μου στο χωριό και είναι Νέα Δημοκρατία κάργα. Να τη χαίρεσαι. Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί κάργα, σου λέω κάργα. Αυτό πάει μαζί με το Μητσοτάκη, ξέρω ψωμί, μόνο. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο, σώστο τηλέφωνο και πες το σαν το ΣΥΡΙΖΑ και ότι μας έβετε λεφτά. Πες να με πάρει αυτή τηλέφωνο. Δεν την παίρνω εγώ, αυτή να με πάρει. Πού θα σε πάρει. Βρες μια δικαιολογία και πες πώς με πήρες εσύ. Πες πάρε αυτόν τον κύριο εκεί πέρα που είναι για κάτι. Βρες μια δικαιολογία. Έτσι γίνεται η δουλειά. Θα πεθάνει, σου λέω, ρε. Θα πεθάνουμε στα γέλια. Έτσι κάτω. 85 χρονών. Μπράβο, δεν θα πάει παραπάνω. Λοιπόν, δώσεις το τηλέφωνο και πες να με πάρει 1-2 το μεσημέρι, εκτός από Πέμπτη, ναι. Τηλέφωνο να με ζητήσει για κάτι. Πες είναι ο κύριος Αποστόλης, για κάτι. Βρες κάτι, μια δικαιολογία. Μήπως δεν ξέρω αν θα την πάρεις εσύ, θεωρώ. Δεν θα την πάρω, το τελειώσαμε αυτό. Δες με ένα τηλέφωνο να της δώσεις να με πάρει με μια δικαιολογία. Ωραία, αυτό το τηλέφωνο να της δώσω. Ναι, ναι. Θα της πω ότι είσαι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Από τη Ριγίλης. Αυτό πες. Και εγώ θα της κάνω κασκαρίκα. Ο γιος ο Βασίλης. Θα της τα πω ανάποδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Κουράστηκε με τη μάνα σου, λες κάπου φτάνει, 85 πήγε, σωστό. Έλα, να είσαι καλά. Αλεμάντε, σοκεραία, σοσιμάντε, νία βέα. Τώρα το γιατί τώρα δεν θα το πείτε. Το γιατί τώρα, διότι τώρα βρέθηκαν. Διότι τώρα βρέθηκαν. Φανουρόπιτα είχαν φτιάξει και όλοι ξέρουμε ότι ο Άγιος Φανούριος, άμα του τάξεις και του φτιάξεις και πίτα, είναι λίγο μερακλής Άγιος, Και άλλοι βέβαια, όλοι κάτι θέλουν το κάτι της τους για να λειτουργήσουν. Αλλά εδώ είναι ένα φακελάκι κατά μία έννοια η φανουρόπιτα, με άλλη μορφή. Έτσι λοιπόν τους εμφάνισε το βίντεο, εμφανίστηκε μόνο του το βίντεο. Το είχε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, πάλι καλά που δεν το έχασε. Να είναι καλά το παλικάρι που του κόψε και κράτησε βίντεο από εκεί. Και βγαίνει ο Καπερνάρος και λέει τώρα βρέθηκε, τώρα το έχουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Σταύρο Θεοδωράκη 20 μέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, είχε πει με βεβαιότητα ότι ξέρουμε τι ακριβώς, το έχουμε ακούσει πολλές φορές στο ηχητικό, τι είχε η εμπορική αμαξοστοιχεία, δεν είχε τίποτα, σας βεβαιώνω κτλ. Κτλ. Λένε τώρα ότι βασίστηκε στην πυροσβεστική και στο πόρισμα της εταιρείας. Στην προχθεσινή συνέντευξη στο Σρόιντερ είπε ότι μπορεί και να υπάρχει κάτι μέσα, είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει πριν δύο χρόνια. Έχουν βγει όμως όλοι τώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα ακούσουμε και οι υπουργοί και λένε ότι τα έχει πει αυτά και πριν ένα χρόνο στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου τότε. Ότι τα έχει ξαναπεί δηλαδή, τα είπε ένα χρόνο μετά από την αρχική του δήλωση. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη και όσο θα τον ακούμε να σκέφτεστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί ένα χρόνο ήξερε την αλήθεια, την κράτησε μέσα του, είχε κρυφτεί πίσω από την αρχική δήλωση, όμως το είχε μέσα του, βασανιζότανε και του πήρε ένα χρόνο να το πει κι άλλον έναν για να το καλοποιεί. Πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σρόιτερ είπε ότι δεν γνωρίζει. Όχι. Το είχε πει ένα χρόνο πριν στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου. Πόσο ποσοστό της κοινωνίας το ξέρει αυτό? Πόσο το λέει ένα σύστημα των ΜΜΕ αυτό? Όχι, πριν δύο χρόνια όμως δεν το έλεγε. Ναι, αλλά το ξαναλέω. Ένα χρόνο μετά, χωρίς συλλαλητήριο, χωρίς κάποια πίεση, ένα χρόνο μετά, με τα δεδομένα που είχε τότε, είπε αυτό το οποίο πίστευε, ότι δεν το γνωρίζω και θα το αποδείξει η δικαιοσύνη. Γιατί γίνονται όλα αυτά, κυρία Τρέμη? Γιατί ήταν, κατά τη γνώμη μου, γιατί ήταν κατηγορηματικός, γιατί δεν γράζε καμία απόσταση και καμία επιφύλαξη. Γιατί ήταν η ενημέρωση που είχε τις πρώτες ημέρες και επειδή δεν είναι δογματικός και δεν υπάρχει και καμία διάθεση συγκάλυψης, την πρώτη ευκαιρία που είχε στην επόμενη συνέντευξη, με αφορμή την επέτειο του ενός έτους, είπε ότι δεν γνωρίζει. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που δόθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα χρόνο μετά. Να το πει και μια δεύτερη ευκαιρία δύο χρόνια μετά, τώρα στο Σρόιτερ, όλο αυτό τον καιρό, από τον πρώτο μήνα που βγαίνουν οι γονείς, οι συγγενείς, οι πραγματογνώμονες και αφήνουμε στην άκρη τον Βελόπουλο, τον Μακελιό και τα υπόλοιπα. Όλοι οι άλλοι, και όταν είδε και το βίντεο που υπάρχει η λάμψη, έκρηξη και πυρόσφαιρα, όταν τα είδε όλα αυτά, κατάλαβε ότι έχει κάνει λάθος ή ότι ήταν πολύ απόλυτο στην αρχική του και κάθετο, στην αρχική του δήλωση. Και το όχε μέσα του και τον βασάνιζε τον άνθρωπο όλο αυτό και του δόθηκε ευκαιρία ένα χρόνο μετά. Ποιος το κάνει αυτό? Αν νιώθεις ότι έχεις πει κάτι άστοχο, δεν βγαίνεις αμέσως, όσο γίνεται αμέσως. Τουλάχιστον μόλις είδαμε όλο το βίντεο με την έκρηξη. Να επανορθώσεις και βγαίνεις ένα χρόνο και μετά πάλι ένα χρόνο. Ανά ένα χρόνο ξεσπά, σπάει τη σιωπή του σαν τον Κώστα Πρέκα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βγάζει τα εσώψυχά του και όλο αυτό γιατί το λέω, γιατί θα του βγουν σε ψυχοσωματικά. Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί τα παίρνει μέσα του, κατάβαθα. Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί πρέπει να διαχειριστεί και τις τύχες ενός λαού που, όπως θα ακούσουμε πάλι από τον Μαρινάκη στη συνέντευξη στην Τρέμη, είναι παραπλανημένος. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός είπε, η συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες, πριν από δύο περίπου εβδομάδες, ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι είχε αμαξοστοιχεία? Που κάποιοι είπαν ότι δύο χρόνια μετά ο Πρωθυπουργός έκανε μεταστροφή 180 μερών. Όχι. Διαφορετικά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ήταν 180, είπε, ή λιγότερες. Είναι σημαντικό να ακουστεί. Αλλά ήταν κατηγορηματικός πριν από δύο χρόνια. Ναι, αλλά ήταν με βάση τα επίσημα στοιχεία που είχε. Και όχι μόνο κατηγορηματικός. Άρα θεωρούσε ότι είναι λάτρης των σαναρίων συνωμοσίας όλοι οι οποίοι προέβαλαν μια διαφορετική άποψη. Θα δείτε ότι, αν με αφήσετε να απαντήσω σε όλα, θα δείτε ότι η αλήθεια που έχει μεγάλο μέρος της κοινωνίας στο μυαλό του είναι αποτέλεσμα της δόλειας παραπλάνησης της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων. Ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε, αλλά τους προσδίδεται μαγικές ιδιότητες, τις οποίες θεωρώ ότι δεν το είναι. Έχουμε ζήσει ξανά και ξανά. Αυτή η χώρα έχει μεγάλο και κακό παρελθόν στην προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση των πολιτών. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Μαρινάκης λέει ηλίθιο τον ελληνικό λαό. Λέει ότι παραπλανήθηκε ο ελληνικός λαός. Όλοι εσείς που βλέπετε, ακούτε και κυρίως βλέπετε αυτούς που συγκαλύπτουν, είστε όλοι παραπλανημένοι, δηλαδή μειωμένης αντίληψης. Εύκολα πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, ό,τι ακούμε. Τώρα που έδωσε και το τρένο, αυτή η πλευρά, θα παραπλανηθούμε και με το τρένο, θα μασίσουμε και στο τρένο, επειδή γενικώς είναι ένας λαός που μασάει και παραπλανάται εύκολα σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Μαρινάκη. Λαός τώρα, νάτος, ο παραπλανημένος, μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Φωτιάδης είμαι από τον Καραγκιόζη. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά. Έχω εδώ μία φίλη που ενδιαφέρεται για προσκλητήρια γάμου. Ναι. Να σας τη δώσω για μια προσφορά. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Παντρεύεστε? Μάλιστα, ναι, είναι γαμοβάφτιση. Α, είναι βάφτιση, δηλαδή που δεν την έχετε σε εκτίμηση. Είναι γαμοβάφτιση, δηλαδή. Έχω μια γαμοβάφτιση να πάω. Ναι, ναι, κάτσε. Θα είστε καλεσμένοι ή θα πάτε, είναι δικιά σας? Όχι, είναι δικιά μου. Παντρεύεστε με το παιδί που μου μίλησε? Όχι, δεν παντρεύω με το παιδί που μίλησε. Α, παντρεύεστε με κάποιον άλλον και σας έχει γκαστρώσει ήδη, το έχετε γεννήσει κιόλας? Το έχω γεννήσει, ναι. Το έχετε γεννήσει. Αγοράκι, κοριτσάκι? Κορίτσι, κορίτσι. Κορίτσι, να σας ζήσει. Και σας έχει αστεφάνωτη και τώρα ήρθε η στιγμή? Ναι. Για πότε σκέφτεστε, να δω αν προλαβαίνουμε εκτυπώσεις? 12 Σεπτέμβρη. Α, νωρίς νωρίς ξεκινάτε. Ναι, ναι. Έχετε να κάνετε τη βόλτα στα μαγαζιά, να βρείτε τον ηθικό, το ένα τ' άλλο, ε. Ναι, ναι, έχω μπόλικα πράγματα. Έχετε δουλειές να κάνετε. Μήπως να το αφήσουμε σε κανένα τρίμηνο, γιατί σε κανένα τρίμηνο θα έχετε κάνει την πρώτη βόλτα, θα έχετε φάει την ξενέρα και μην εκτυπώνουμε τσάμπα, μπορεί να μην χρειαστεί καν. Να κάνω μόνο για βάφτιση, να είμαστε σίγουροι. Όχι, είμαι σίγουρη και για το. Γιατί θα βρεις αυτό που θέλεις, μετά ο άλλος θα τα τσιγκουνεύεται, θα γαμοσταυριστείτε και δεν θα γίνει γαμοβάφτιση, θα γίνει γαμόσταυρο. Όχι, ενδιαφέρομαι και για τα δύο. Ωραία. Θέλετε προσκλητήριο που να είναι με κάποια βάση, δηλαδή να δένει κάπως το χέρι, για να μην πάμε στα τετριμένα που το προσκλητήριο του έπεσε από τα χέρια που έτυχε στον άλλον? Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Θέλετε με βέλκρο, με σκράτς από πίσω να κολλάει στο χέρι? Ναι, με σκράτς. Για να πάει στον καλεσμένο και να μην του πέσει από τα χέρια, να το έχει, να μείνει εκεί, να έρθει. Ναι, ναι, καθώς. Ή μήπως θέλετε να το αφήσουμε άνευ σε κάποιους καλεσμένους, μπας και δεν έρθουν και γλιτώσετε λεφτά από η δεξίωση? Ό,τι πιστεύετε. Ό,τι πιστεύω. Καλά, το συζητάμε αυτό γιατί έχει άλλη τιμή το ένα, άλλη τιμή το άλλο. Πρέπει να μου δώσετε μια λίστα καλεσμένων. Ναι. Ποιους συμπαθούμε, ποιους δεν συμπαθούμε. Γιατί? Για το λόγο που σας είπα, να βάλουμε αυτό που πέφτει, το εύκολο, το που γλιστράει. Βάζουμε μίξες από πίσω και γλίτσες και λάδι για να γλιστράει. Να γλιστράει, να πέσει κάτω, να μην έρθει στο γάμο, να το χάσει. Ναι, να σας πω, θέλετε να μιλήσετε με τον Φωτιάδη. Πού το ξέρετε εσείς το Φωτιάδη? Από τον Καραγκιόζη, είναι μεγάλος. Μάλιστα, ωραία. Θα κλείσουμε κάποιο ραντεβού από κοντά? Ναι, στο χώρο μας. Ωραία. Θα έρθετε στο χώρο μας, εμείς προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες. Εσείς αρκεί να είστε διαθέσιμοι. Είμαι. Για όλα. Για όλα. Ωραία. Και θα βρούμε από εκεί πέρα να σας δείξω σχέδια και πράγματα και κόλπα όμορφα. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Σας είπε ο Φωτιάδης ότι είμαι και καλαμπουρτζής, βεβαίως, το ξέρετε αυτό. Όλο αυτό, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Α, μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Περιμένω. Γεια. Από το χώρο σας. Γεια. Από το χώρο μας. Ναι, γεια σας, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Έχετε μία εκπομπή. Είναι ένας δημοσιογράφος που χτυπάει συνεχώς τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Είναι κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ο δημοσιογράφος τώρα, ο Θεός να τον κάνει. Ποια εκπομπή λέτε? Θέλω να του πείτε του δημοσιογράφου, γιατί δεν πρέπει να είναι μεγάλος, περίπου 40. Ναι. Διαβάσει λίγο ιστορία για να μάθει ότι αν δεν υπήρχαν οι Παλαιστίνοι, η Γάζα θα ήταν ένα Μονακό. Να το, ήμουν σίγουρος. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ναι, γιατί αυτοί παίρνανε τα όπλα από τους Αιγύπτιους, κάτι τούνελ κάνανε εκεί και λέγανε ότι θα ελευθερώσουν τη Γάζα. Αλλά θα γινόταν εκκλειανιατή, Μονακό. Μα πόσα Μονακό θα είχαμε? Ρε φίλε, όλα Μονακό. Όλα Μονακό, Μονακό καπέλο. Τι να κάνει ο λαός, το έχει ρίξει το χαβαλέ στο πρώτο τηλεφώνημα. Κάνανε πλάκα στην κοπέλα εκεί όλη η άλλη παρέα και χασχογελούσαν οι άλλοι τύριοι. Παλιότερο βέβαια, γιατί την Παρασκευή δεν ήταν εδώ Αποστόλης, όπως έχουμε πει, τώρα είναι μέσα. Και το βράδυ θα είναι στην Ηλιούπολη. Σήμερα το βράδυ έχουμε αυτή τη συναυλία, μεγάλη συναυλία για τα δεδομένα της πόλης μας, αλληλεγγύης προς τους συμβασιούχους, τους εκβιασμούς που δέχονται. Τις ομοιρίες που μπαίνουν εργαζόμενοι το 2025, έχουμε εργαζόμενους που κοιτάνε τη δικαστική απόφαση, αν θα μείνουν, αν θα φύγουν, δεν μπορούν να κάνουν κανένα προγραμματισμό σπιτιού, οικογένειας, τίποτα, γιατί κρέμονται από δικαστικές αποφάσεις, από το αν ο δικαστής είναι καλός ή δεν είναι, διότι οι νόμοι και οι κυβερνήσεις, ενώ φροντίζουν όλα τα υπόλοιπα και καμαρώνουν για το Ελλάδα 2.0, αφήνουν βασικές υπηρεσίες, όπως είναι η καθαριότητα των δρόμων, των σχολείων, των υπηαγωγείων. Η δίδαξη των παιδιών στα νηπιαγωγεία, γιατί έχουμε και νηπιοβρεφοκόμους οι οποίοι είναι συμβασιούχοι, τα αφήνουν όλα αυτά σε προσωρινότητες, ώστε να μην μαθαίνουν στα πολλά πολλά οι άνθρωποι και οι λαοί να συνηθίζουν σε κάτι μη μόνιμο και ώστε να είναι και εύκολα διαχειρίσιμοι. Σήμερα το βράδυ λοιπόν 7 η ώρα σε 5 ώρες, επισήμως επίσημη ώρα έναρξη το 7, θα τραγουδήσουν Στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, το πρώτο κλειστό, τα άλλα είναι λιγότερο προσβάσιμα. Η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Κοινή Θνητή, ο Θοδωρής Μέρμιγκας, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, τσολιάς μας, η Νατάσα Μποφίλιο, η Ασπασία Στρατηγού, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο μικρός Ηλιουπολίτης Πολυταλαντούχος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Τραγουδάει στη Ματίλντα στο musical. Η ορχήστρα αποτελείται από τον Ντίνο Χατζιορδάνου που είναι μαέστρος και πιάνο θα παίζει. Ο Μάνος Κατσάνος κοντραμπάσο, η Εύη Κανέλου Κρουστά, ο Θοδωρής Τούγιος Μπουζούκι, ο Τάσος Αθανασιάς ακορντεόν, ο Μάριος Παπούλιας βιολί, ο Γιώργος Βαρτσάκης κιθάρα, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης κιθάρα επίσης. Συμμετέχει η χοροδία της Πλατείας Τέχνης, καινούργια χοροδία την έχουμε φτιάξει εκεί, και οι μαθητές του Λόγου Φωνής υπό τη διεύθυνση του Φίλιππου Πασαλίδη. Κινηματογράφηση, όλη αυτή είναι προσφορά. Εθελοντικά, γι' αυτό τους αναφέρουμε. Κινηματογράφηση Αποστόλης Κατσιανικούλης, Νίκος Θωμάς και Μιχάλης Δημητρίου από την Blake Cinematography. Τεχνική κάλυψη βεβαίως, έχουν ήδη αρχίσει, στείλουν εκεί ηχεία, ηχιάρες, τα πάντα, φώτα. Ο Φαραώ, Φαραώ Music Productions, ο Φαραώ όπως τον λέμε εμείς όλοι, ο Κώστας. Οπότε θα γίνουν και δύο πορείες. Μία ξεκινάει από το Δημαρχείο, από τους εργαζόμενους του Δημαρχείου 6 παρατέταρτο, Δημαρχείο Ηλιούπολης με κατεύθυνση στο κλειστό. Η άλλη από το μετρό της Ηλιούπολης που θα έρθουν οι συμβασιούχοι από τις άλλες περιοχές της Αθήνας και θα ενωθούν όλες αυτές και θα μπουν στο κλειστό γυμναστήριο. 7 η ώρα υπάρχουν προσκλήσεις. Όσοι έρθουν θα μπουν, όσοι χωράνε δηλαδή. Αυτά το απόγευμα. Ας ακούσουμε λίγο την παράβαση με την Νατάσα Μποφιλιού. Αυτή την κόψη καλά την ξέρω, να μη φουντάρω θα καταφέρω. Αυτή την όψη καλά γνωρίζω, από την κούνια μου τη σφουγγαρίζω. Αυτή τη χώρα την έχω χτίσει, την έχω κλάψει, την έχω βρήσει. Αυτό το χώμα το έχω φιλήσει, το έχω λατρέψει, το έχω συγχωρήσει. Από το αίμα τόσων προγόνων βγαίνω στον κόσμο με ενοχές αιώνων, κι είμαι μεγάλος πια στα σαρά. Αγαπάω, θα με στοιχιώνεις όπου κι αν πάω. Τα όνειρά μου στη στάχτη ρίχτα, παιδί δικό σου. Εμείς θα μείνουμε, αυτούς θα διώξουμε νύχτα και μέρα, σαν το χιόνι, δεν χρειάζεται να γίνονται όλες οι δουλειές αυτές νύχτα. Ξέχασα να πω ότι θα έχουμε και μήνυμα από το Φίβο Δελβοριά, βιντεοσκοπημένο. Θα ήθελε να είναι συγκεκριμένη συναυλία, αλλά έχει μια υποχρέωση σαν χωριό πάνω, κάπου είναι τώρα στα ψηλά και μας έστειλε το βίντεο του με φόντο ένα πέτρινο σπίτι. Θα έχουμε και βίντεο γενικότερα, προσπαθούμε να είναι μια συναυλία με αισθητική. Κάθε τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα βίντεο από πίσω. Την επιμέλεια έχει ο Ανδρέας Τσαντάκης και ο Παναγιώτης Φραγκούλης. Και γενικώς υπάρχουν και πολλοί εθελοντές, γιατί την διοργάνωση όλου αυτού την κάνουν 12-13 σύλλογοι της Ηλιούπολης. Οπότε η γειτονιά με πολλούς τρόπους έχει βοηθήσει από τη διάθεση προσκλήσεων, αλλά και όλες αυτές τις μέρες. Υπάρχουν και τμήματα περιφρούρησης, γιατί θα έρθει κόσμος, θα υπάρχουν και γιατροί. Όλο αυτό ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μας σε επίπεδο γειτονιάς. Θα δείξει αν το καταφέραμε. Σας περιμένουμε όσους θέλετε. Από τις 7 και μετά, 6.30 κάπου εκεί θα ανοίξουν οι πύλες. Θα τα πούμε εκεί. Εμείς σας αποχαιρετούμε εδώ. Ραδιοφωνικώς θα τα πούμε αύριο πάλι από τα παραπολιτικά, από την ίδια συχνότητα. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, χαίρετε, ντροπή σε όλους τους επιστήμονες. Ντροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε εκείνους. Παγκοσμίως τους επιστήμονες. Να σας πω κάτι, η Ελλάδα το 46 είχε βέβαια το Σαντορίνι με τα γκόστρο και πια. Είχε το Σαντορίνι με τα πια? Με τα γκόστρο, με το σπυράβλους φαντάσματα τα λέγανε. Α, τα γκόστρο, σπυράβλους. Αλλά και ο Ελβετός επιστήμονας. Δηλαδή αυτό το φάντασμα πήγαινε στο Σαντορίνι και του έκανε μπου και τρόμαζε. Φορούσε εντόνι αυτός ο πύραυλος. Είπε στους Ελβετούς επιστήμονες. Ο Σαντορίνις ευθύνεται για τις δονήσεις. Είσαι στη Σαντορίνη, μήπως ούφο τα κάνουν αυτά, κουνάν τη γη. Να μην πάνε τα UFO προς τα σύεται η γη από κάτω, πες μένουν τα εξωγήνια μέσα στο ηφαίστειο. Είναι ανθεκτικά στη φωτιά, ξέρω. Και πρέπει μόνο να μην πω ντροπή στους Τούρκους που έχουν πανεπιστήμιο στην Ατάλεια. Βλέπετε τι έχω πάθει. Βγαίνουν τα ούφο από το ηφαίστειο, κοροϊδεύουν τους Σαντορινιούς και τους λένε το πάτωμα είναι λάβα. Και τρέχουν αμέσως να ανεβούν πάνω στους καρέκλες. Κάνουν αυτό το παιχνίδι, το πάτωμα είναι λάβα. Πες αλήθεια. Δεν θες να μιλήσεις, τα κρύβει. Αυτά, για να την πατήσουμε, να είναι το πάτωμα λάβα και να ζήσω τα εξωγήνια μόνο. Όχι, το καταγγέλω. Μόρικλα μου, τι πού είσαι, ο γυμναστηριακός. Να, καλό στα τέτοια στα δυο. Άκου, μαλάκα, έχω μια ωραία λεζάντα για το γλυξπουργκάκι και την ξανθούλα που τη γουστάρω βέβαια. Ωραία είναι. Κάτω από τη φωτογραφία του εκεί λέει: περιμένοντας όλη μου τη ζωή τον πρίγκιπα και τελικά μου ήρθε ο ημιτασιόν. Τ' άρεσε, μαλάκα. Αυτό ναι. Τι γίνεται, ρε, μαλάκα, για πες. Ο Ντεμεκ. Εκεί κατάντησε. Ο Ντεμεκ. Ναι. Έχουμε κρίση, όλα έχουν αλλάξει. Από όταν μπήκαν οι εφοπλιστές στην αριστερά. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Έχουν κουνηθεί όλα τα πλαίσια. Δηλαδή οι Βαρδινογιανέοι να παντρεύονται τους κάλπικους πρίγκιπες. Τι άλλο θα δούμε? Τι άλλο, ρε μαλάκα, να πούμε? Εν τω μεταξύ οι εφοπλιστές να γίνονται αρχηγοί αριστερών κομμάτων. Ό,τι να είναι. Ρε μαλάκα, πάνε και τρώνε τα λεφτά τα κλεμμένα. 10 γενιές ζουν στη χλίδα από τα κλεμμένα που πάει ο πατέρας τους. Και ακόμα μαλάκα πάνε και διασκεδάζουν και οι άλλοι από κάτω τους χειροκροτάνε στα μπουζούκια. Ρε τι ζώα είναι ο κόσμος, ρε μαλάκα. 10 γενιές ζουν τα μουνόπανα στη χλίδα από τα βουτυγμένα του άλλου του ψοφόκερου. Και ακόμα μαλάκα ζουν στη χλίδα και τώρα πήγε. Και με την Παρθενογιάννα μια χαρά τώρα. Ωραία, καλά κοντά. Κάπως πρέπει να συνεχίζονται και οι δυναστείς. Τι θα κάνει, να πάει να δουλέψει την delivery στα goodies. Εν τω μεταξύ, ρε μουνάκι, γιατί δεν έβγαλες που είπα για τον κατουρημένο που μου ζαλίζει τα αρχίδια και στέκαμε πώς θέλει να το γαμίσω. Έτσι γούσταρα. Έτσι γούσταρες, μουνάκι. Σ' άρεσε. Θα σε ξαναπάρω αν σκεφτώ κάτι άλλο. Άντε, πια. Τι να σκέφτεσαι, το μυαλό δεν σκέφτεται. Η Πέμπτη είχε μποϊκοτάζ για τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Ποιος το είχε? Κάποιος έχει οργανώσει. Και μου το έστειλε μια γειτονίτσα, τέλος πάντων, αντί να μην πω το όνομά της. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα στείλει στη Φοντερλάιν πάλι γιατί, για να πει για το σούπερ μάρκετ. Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια επιστολή. Τη ζητώ να διερευνήσει πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, τα πάμε, παιδιά. Την περασμένη εβδομάδα. Ο Μητσοτάκης κονομάει από το ΦΠΑ από το σούπερ μάρκετ, από το ΦΠΑ από τα καύσιμα, από το ΦΠΑ από τα κοινόχρηστα, από παντού κονομάει. Αυτά τα παραμύθια με τη Φόντερ Λάιν είναι για τα τρώτε εσείς και να μένετε με ανοιχτό το στρώμα. Βγάζει πολλά, πολλά, πολλά λεφτά από το ΦΠΑ. Άντε, καλή νύχτα σας. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.